No właśnie, dzisiaj w strefie nie było za wesoło, ale czy za tydzień będzie, no wątpię, że będzie wesoło w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale tym niemniej oczywiście wszystkich za pan brat i nie za pan brat z audycją zapraszam. A co będzie? No, za wesoło to na pewno znowu nie będzie. Co nam zostało, co nam zostało, nic się nie stało. Umówmy się, że chwilkę temu minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Budzik, małpa, polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Ach, zapomniałem, przecież kontakt z nami jak zwykle o tej porze na trzy sposoby. Polecamy się. No i rozpoczynamy właściwie nowy dzień. Sculptures of them, then drags into the river's bank, and the car, there's some people bodies. W karteczce z kalendarza i odnaleźć nie mogę. No tak, jakby październik miał 32 dni, to może i tak. Może i byś nie znalazł taki dzień. Witamy Państwa w nowym dniu. A rozpoczęliśmy od spotkania z twórczością Davida Bowiego, artystę, który zmarł w roku 2016. Będziemy wspominać, ale nie tylko, bo pamiętamy, że dziś uroczystość wszystkich świętych. Jakby nie było, radosny dzień i to będziemy podkreślać, choć w tych dniach także wspominamy tych, którzy odeszli. No i ze świata muzyki między innymi wspominamy Mirek Kubasińską i Tadeusza Nalepę. Thank you. zobowiązujące oczywiście. Zachęcam do porannej korespondencji. Kontakt już podałem. Polecamy i zapraszamy. No, dziś oczywiście troszkę zmieniony budzik. Nieco inny, bo będziemy przypominać i tych artystów, których brakuje, ale dzięki ich muzyce i talentowi, rzecz jasna, nasz świat wygląda tak, a nie inaczej. No i rzecz jasna, nie tylko w budziku, ale także w pozostałych audycjach. Przede wszystkim zapraszamy do Trójki. Będziemy wspominać tych, którzy odeszli nie tylko ze świata muzyki. Jeden z nich to Ray Charles. Ani się obejrzeliśmy już 14 lat, jak nie ma tego niezwykłego amerykańskiego wokalisty, muzyka, pianisty, uważanego za artystę, który ukształtował rhythm and blues. Na szczęście jest ta jego muzyka i fantastyczny głos. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still makes me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours. Those happy hours. So I'll just live my life of dreams of yesterday. Autopromocja. Moja mama swój intymny mały świat, do którego możemy zajrzeć, oglądając najnowszy film Janusza Kondratiuka Jak pies z kotem. Ale nie tylko. Spotkanie z Igą Cemrzyńską dziś po 15 na Antenie Trójki. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. A po 18. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję, że jesteście z nami na tym specjalnym wieczorze, podczas którego chcieliśmy pokłonić się panu Tomaszowi Stańce. Retransmisja sierpniowego Hołdu dla Tomasza Stańki. W Trójce utwory mistrza zagrali wówczas Antymos Apostolis, Max Mucha, Piotr Wyleżał, Ziut Gralak i Wojciech Wagleski. Zapraszamy. Autopromocja. So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind, 'cause you made me free. Aretha Franklin, niezwykła artystka, która zmarła w sierpniu tego roku. 19 minut po godzinie 4. Witamy nowy dzień, nowy miesiąc. Słońce obudzi się po 6.30, zajdzie tuż po 16.00. Dzień potrwa nieco ponad 9,5 godziny. Imieniny Seweryna i Warcisława. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Czwartek, 1 listopada. This is it, here I stand. I'm the light of the world, I feel grand. This love I can feel, and I know, yes, for sure, it is real. Oh, I never heard a single word. Michaela Jacksona pożegnaliśmy 9 lat temu. 23 minuty po godzinie 4 nie zabraknie wybranych wydarzeń z historii muzyki, ale także tu i teraz przypominamy, co wydarzyło się w historii właśnie 1 listopada. Budzikowe kalendarium. Tak skrótowo, choć więcej niż zwykle, niż li tylko 3 daty właśnie z wybranego dnia. I tak w 1485 roku urodził się Jan Dantyszek, biskup warmiński, humanista, dyplomata, poeta polsko-łaciński okresu renesansu. W 1822 roku urodził się Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup, metropolita warszawski. Po wybuchu powstania styczniowego wystąpił z Rady Stanu i napisał list protestacyjny do cara Aleksandra. Został za to zesłany w głąb Rosji, gdzie przebywał 20 lat, a zmarł w 1895 roku. 173 lata temu oddano do użytku kolejny odcinek drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, odcinek Skierniewice-Rogowo. 141 lat temu zmarł Janko Matuszka, słowacki poeta, twórca romantycznych ballad i powieści historycznych. Także autor tekstu do melodii ludowej Chorala Studienku, której pierwsza zwrotka weszła w skład hymnu Czechosłowacji w 1920 roku, a od 1993 dwie początkowe zwrotki stały się hymnem Republiki Słowackiej. 130 lat temu zmarł Mikołaj Przewalski, rosyjski podróżnik, geograf polskiego pochodzenia, członek Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. W latach 1867-69 prowadził badania przyrodnicze w kraju usuryjskim. Przemierzył łącznie ponad 33 tysiące kilometrów, pozostawiając relacje z wypraw, a sławę przyniosło mu odkrycie gatunku dzikiego konia stepowego, nazwanego później koniem Przewalskiego. Zresztą na cześć podróżnika miejscowość Karakoł, gdzie zmarł, przemianowano na Przewalsk. 123 lata temu zmarł Aleksander Zarzycki, kompozytor, pianista, współzałożyciel i pierwszy dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, a 110 lat temu urodził się Jerzy Kondracki, geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował się geografią fizyczną i kartografią, wprowadził i rozwinął w Polsce kompleksowy kierunek badań środowiska przyrodniczego. Jest też autorem podziału Polski na regiony fizyczno-geograficzne. Zmarł w 1998 roku. Kilka dat z historii. Także będziemy uzupełniać historię muzyki, a to już za niespełna godzinę. Za niecałe 5 minut pan od pogody z najświeższą prognozą, a wcześniej George Harrison. George Harrison i wspomnienie artysty zmarłego w listopadzie 2001 roku. Punkt 4.30, czas na prognozę pogody. Wschodnia i południowo-wschodnia Europa w zasięgu wyżu znad Rosji. Polska na skraju tego wyżu w ciepłym, polarno-morskim powietrzu. Ranek uważajmy lokalnie na północnym wschodzie mglisty. Będą to mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na szczęście stopniowo zanikające. A w dzień zdaje się na te pierwsze dni listopada. Fantastyczny prezent od pana, od synoptyka. Pogodnie, słonecznie i ciepło, tak jak wczoraj. A wiatr przeważnie umiarkowany, choć miejscami porywisty. Na wschodzie słaby, południowo-wschodni, ale na Pogórzu w porywach do 70, w górach do 110, tak w Sudetach, w Karpatach do 120 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No, za oknami na Myśliwieckiej teraz nie za ciepło, 6-7 stopni, no, ale w ciągu dnia w wielu miejscach, szczególnie w dzień, już dwucyfrówki, od 13 stopni najniższa temperatura w dzień nad morzem, w większości regionów, w tym w centrum kraju 16-18, a najcieplej dziś na Podkarpaciu oraz w Małopolsce nawet do 21. Bob Marley. Zmarł w 1981 roku. Sygnał od państwa, no tak podkreślam to nienachalnie, choć i jest spora część z państwa, którzy dzień jak co dzień po prostu pracują, zgłasza swoją obecność. Pan Tomek parzący kawę, wreszcie w prognozie pogody pojawia się sporo kresek. No pojawia się i w przyszłym tygodniu też, zdaje się pan synoptyk, zdaje się, że te kreski przed właściwymi wartościami temperatur, przed cyferkami prognozuje. No ale na razie cieszymy się tymi bardzo ciepłymi, pogodnymi dniami. W skrócie można by powiedzieć pogodnie i ciepło. I tego się trzymajmy. Pani Ania też daje poranną dawkę życzliwości. Przekazujemy ją dalej. Bardzo dziękujemy. Pani Agata z Krakowa także podpisuje listę obuzności. Bardzo pięknie dziękujemy. Gdyby państwo mieli ochotę, zachęcam. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Na budziku za 23 minuty piąta. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność samą.

jeśli śmiać się, płakać bez powodu. Czemu więc uciekać? Czemu więc uciekać? Czemu więc uciekać ode mnie? Kora i Manam i blues Kory, a ten blues także pojawił się na liście przebojów Trójki. Wspominając artystkę, oczywiście dziś tych wspomnień nie zabraknie, bo szczególnie oczywiście pamiętamy o muzykach, którzy odeszli w kończącym się roku i wspominamy tych, którzy właśnie, których pożegnaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, choć nie tylko. A tych muzycznych wspomnień na pewno nie zabraknie. Zresztą nie tylko w Budziku po godzinie 5, bo już teraz polecamy się Państwu także w porannej, popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Specjalne wydanie. Nie tylko muzyków czy ludzi z branży, ale także tych związanych z Trójką i oczywiście także tych, którzy pojawiali się swoim głosem, talentem, jakkolwiek na trójkowej antenie. Polecamy Państwu spotkanie na falach eteru w tych wyjątkowych dniach na początku listopada właśnie. Przed godziną 5 jeszcze Nirvana. We'll be right back. That was a David Bowie song.